Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Mart Cuma. Yıl 2013, ay 3, gün 81, Kasım 135. 1434 Hicri Cemaziye Evvel 10, 1429 Rumi Mart 9. Koz kavuran fırtınası. Koç burcunda doğanlar. 21 Mart 20 Nisan. Koç burcunda doğanlar lider, öncü ve idealist insanlardır. Dünyanın soylu şövalyesidirler. Kişiliklerinde kararlılık ve istikrar yoktur. Ellerindeki işi bitirmeden yeni atılımlara eğilimlidirler. Devamı pazartesi. Yemek listesi. Gün 81. Püreli sahan köftesi, pilaki, salata ve revani. Büyük saatli marif takvimi. Fountains like Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, People Have the Power adlı parçayla Patti Smith ve grubuna kulak verdik. Gruptan J.D. Dougherty'nin doğum günü 1952'de bugün doğmuş Amerikalı davulcu ve şarkı yazarı aynı zamanda. Patti Smith'le çalışmaları gayet iyi tanınıyor. Ve Patti Smith grubunun bir elemanı olarak da Rock and Roll Hall of Fame diye adlandırılan ünlüler listesine de iki defa aday gösterilmiş bir müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk ve herkese günaydın diyelim. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakalım. Tarihten önce bugün Dünya Su Günü, Uluslararası Su Günü. Ne gibi etkinlikler yapıldığını göreceğiz ama yeterince üzerinde iklim değişikliğine bağlanmaması açısından problemli bir gün ve bu şekilde devam ediyor. 1888'de bugün İngiltere'de futbol ligi, dünyanın en eski futbol kulüpleri ligi başlamış. Yani futbol federasyonu aslında kurulmuş. 1941'de Refah Şilebi bir denizaltı tarafından batırıldı ve 168 kişinin öldüğü biliniyor. Hiçbir ülkenin üstlenmediği ve bir muamma olarak kaldı. Bu konuyu daha önceki programlarımızda etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Hasan Ersel'le özellikle. Hatta Açık Kitap'ta da bir maddesi var. Tam açıklığa kavuşmadı. İngiltere'deki arşivleri gördükten sonra Hasan Ersel, babası orada kurtulan Hasan Ersel belki daha net bir açıklama getirecek. 1941'de bugün o. 1968'de bugün Nanter Üniversitesi'nde Paris'te, Fransa'da Amerika'nın Vietnam'a yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde de reform talebinde bulunan öğrenciler üniversitenin birinci amfisini işgal ederek 68 olaylarını başlatıyor. Başlarında da liderlerden Daniel Cohn-Bendit var. 2006'da bugünse ETA, Bask ayrılıkçı grubunun kolu sürekli bir ateşkes ilan etmiş durumda. Evet, tarihte bugüne baktık ama asıl bugünün tarihi bir gün olduğunu, daha doğrusu dünün tarihi bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Diyarbakır'da yüz binlerce kişi, belki de aslında milyonu, hatta 2 milyonu aştığı da belirtilen rakamlar var. Gerçekten de görüntülerde, televizyonda ve çekilen fotoğraflarda muazzam denebilecek bir kalabalık var ve Öcalan'ın PKK lideri Öcalan'ın tarihi mektubu Diyarbakır'da okundu ve çağrıyı yapan Öcalan'ın da demokratik siyaset vurgusunda bulunduğu, artık silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasındayız dediği belirtiliyor. Öcalan yeni bir Türkiye ve Orta Doğu'nun doğduğunu söylemiş. Bahar'ın, Nevroz'un, Nevroz günü, Bahar'ın ilk gününde önemli bir Türkiye'de 30 küsur yıldan beri devam etmekte olan bir kanlı iç savaşın sona ermesinin de ipuçları görünüyor. Oldukça umut verici bir durumdu. Bir şeye de bakalım, gazetelerde bunun nasıl karşılanmış olduğuna bakalım. Radikal gazetesi Biji Türkiye manşetiyle vermiş bu haberi. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye anlamına geliyor Kürtçe. Ve Taraf gazetesi de Öcalan'ın çağrısını olumlu buldum mesajını veren Başbakan Erdoğan'ın demeciyle manşetine taşımış bu haberi. Taşımış ama asıl tabii Barış'ın ilk baharı başlıklı sürmanşetten karşılamış durumu. Milliyet gazetesi silahlara veda diyor Öcalan'ın, barış çağrısı Nevruz'da geldi diye silahlara veda diyor ve Diyarbakır'da yüz binlerce kişinin meydanda, Türkiye'de de ekran başında Türkiye'nin Öcalan'ın mektubuna kilitlendiği belirtiliyor. Vatan gazetesinde de aynı manşet var. 35 bin candan sonra silahlara veda denmiş. Silahlara veda. Milliyet gazetesinin başlığında benzer bir şekilde. Hürriyet gazetesi silah devri bitti diyor manşetten. Ve Öcalan'ın çağrısı Diyarbakır'da okundu. Artık silahlar sussun. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir diyor. Sabah gazetesi PKK çekiliyor manşetiyle vermiş bu haberi. Ve gene Başbakan Erdoğan'ın demeçlerine de aynı şekilde yer verilmiş. Erdoğan güvence verdi diye. Star gazetesi hayırlı perşembe başlığını koymuş manşetine. İmralı Nevruz'da silahları susturun, sınır dışına çıkın mesajı verdi. Çağrı'ya da coşkuyla destek verdi. Yüz binler diyor Diyarbakır'da toplanan. Akşam gazetesi ise devletin hizmetinde manşetini kullanmış. İlk bakışta anlaşılmayacak bir haber ama hemen altında 14 yıl önce Kenya'dan getirilirken ülkemi severim fırsat yani bu şekilde devam eden bir başlık kullanmışlar, bir haber kullanmışlar. Yaklaşık sizin de belirttiğiniz üzere 2 milyon belki biraz yüksek olabilir bu rakam çünkü kesin ve net bir sayı söylenmiyor ama 1 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor birçok haber kaynağında. Resmi rakamlar 250 bin vermiş ama evet. Her zaman öyledir. Resmi rakamların şeyini 3 ile 4 ile çarpmak durumunda kalırsın. Bütün dünyada da böyledir polisin verdiği şeyler. Evet bu kalabalığın Diyarbakır'daki bu kalabalığın fotoğrafını vermiş. Önde de Abdullah Öcalan'ın yakalandıktan sonra ellerinin kelepçeli ve bayrakların önünde çektirilen fotoğrafını vermiş. Akşam gazetesi Barış'a çok hayırhah bir yaklaşım içinde destekleyen bir manşet vermemiş. Ama ondan daha bunu eleştiren gazeteler var. Onlara da geçeceğiz. Cumhuriyet gazetesi meclisteki pazarlık öncesi hükümetle ortak dil kullanan Öcalan PKK'lılara, PKK'lilere sınır dışına çıkın dedi diyor manşetin üst başlığında. Asıl manşette tırnak içinde yeni döneme geçiş diye vermiş. Ve Zaman gazetesi de Türkiye içinde silahlı bir faaliyet olmasın istiyoruz cümlesini vermiş ve gene Başbakan Erdoğan'ın demeçlerine de yer verilmiş. PKK'ya silah dönemi bitti çağrısı da hemen altında. Yani bu manşette, bu başlıkta haberde hemen bu haberin Başbakan'ın manşette, mesajının altında. Zamanda da Yeni Şafak gazetesi silah sustu barış zamanı diye manşetten vermiş. Ve Sözcü gazetesi var. Sözcü gazetesi de iktidar iftiharla sunar. APO ve PKK şov manşetiyle vermiş bu haberi. Hemen yan tarafında Sözcü gazetesinin ambleminin Uğur Dündar'ın APO mektupla zaferini ilan etti. Emin Çolaşan'ın da teslim belgesi imzalandı adlı haberlerini okuyabilirsiniz. Köşe yazılarını okuyabilirsiniz. Aydınlık gazetesi Kürt ateşe sürülüyor, ay yıldız kuşatılıyor şeklinde bir manşetle vermiş. Ve Yurt gazetesi de AKP-PKK uzlaşması tamam gibi manşetiyle bu durumu gazetelerine taşımışlar. Evet, bir de Özgür Gündem'in yeni dönem başladı manşetine değinebiliriz. Yani görebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de biz sadece 15-16 gazetenin manşetlerine bakma fırsatı bulduk. Birinci sayfalarını hem elimizdeki gazetelerden hem de online olarak internet üzerinden baktık. Büyük çoğunluğu hem kalabalığı hem de barışın yaklaşmış olduğuna dair umutlu bir ton taşıyor. Hükümet yanlısı olanlar ya da bu Kürt sorununun ve 30 küsur yıldan beri devam etmekte olan bu kanlı sürecin bitmesi için bitmesinden yana oy kullananlar, umutlu bir şey kullanan gazeteler çoğunlukta. Bunun dışında nasıl yurt dışında yani uluslararası alanda nasıl karşılandığına ilişkin de bazı şeylere bakalım. Yani özellikle önce belki şey tepkilerini verelim yurt dışından önce. Epey bir yansıması olduğu görülüyor ama önce Öcalan'ın çağrısıyla ilgili tarihi mesajıyla ilgili silahı bırakın sınır dışına çıkın demesiyle ilgili sesi verelim öncelikle. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan tarafından okunan 5 sayfalık bir metin vardı. Bir kısmını verelim. Okundu, evet. Çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı bireysel isyanımla başlayan bu mücadele, her türlü dayatmaya karşı bir bilinci, bir anlayışı, bir ruhu oluşturmayı amaçlıyordu. Bugün görüyorum ki bu haykırış bir noktaya ulaşmıştır. Bizim kavgamız hiçbir ırka, dine, mezhebe veya gruba karşı olmamıştır. Olamaz. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa, her türlü baskı ve ezilmeye karşı olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bugün artık yeni bir Türkiye'ye, yeni bir Orta Doğu'ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz. Çağrımı bağrına basan gençler, mesajımı yüreğine katan yüce kadınlar, söylemlerimi baş göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sesime kulak kesilen insanlar, bugün yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor. Demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor. Biz onlarca yılımızı bu halk için feda ettik, büyük bedeller ödedik. Helal olsun. Bu fedakarlıkların, bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı. Kutlu olsun. Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasına geldik. Yok sayan, inkar eden, dışlayan modernist paradigma yerle bir oldu. Akan kan Türküne, Kürdüne, Lazına, Çerkezine bakmadan insandan, bu coğrafyanın ta bağrından akıyor. Ben bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki, artık yeni bir dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor. Evet, Çağrı'nın en can alıcı kısmından bir bölümünü de dinlettik. Öcalan'ın, PKK ya da PKK lideri Öcalan'ın artık silahlar değil fikirler konuşsun diyerek yeni bir dönemin açılış çağrısını yaptığı bölüm. Ben bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki artık yeni bir dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasındayız demiş. Evet, Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmelidir ki Kürtlerle bin yıllık İslam bayrağı altında yaşamaları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanır demiş aynı zamanda da. Böyle bir vurgusu varmış. Evet, Kürtçe olarak aynı metni de Pervin Buldan, BDP milletvekillerinden Pervin Buldan okudu. Ona da azıcık bir kulak verelim. Modaleke nu bu afirinin. Dengavaziya me eveku ev derdorenku em kaldikin tevahi bir rebaza dek heviya azadi u demokratik binaha bırakstim bikin. Li dijbere misak milli kurt perçabun iro dekon komara Irak u Suriye'de be gelek piskrek şer u pevçunen re bu reddiminin dengaviya men evet. Evet, bu da Kürtçe metnin, Abdullah Öcalan'ın Kürtçe metninin metninin Kürtçesi. Pervin Buldan tarafından milletvekili okunuyordu. Bir bölümünü dinleterek bir fikir sahibi olmak ve bunu paylaşmak için bir fırsat olarak değerlendirdik. Evet, Öcalan'ın metninden gönderdiği 5 sayfalık mektuptan bazı notlar da aktarılmış Radikal Gazetesi'nin manşetinden. Bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim 1000 yıllık İslam bayrağı vurgusu yapılmış. Ve Türklerle Kürtlerin 1000 yıldır bu kardeşlik ve dayanışma hukukuna, İslam bayrağı altındaki kardeşlik ve dayanışma hukukuna dair bir hukuku olduğuna da evet, bir şeyler demişler. Bu büyük ağırlık ama tabii ve önce öne çıkan silahların susması ve fikirlerin ve siyasetin konuşması evet, noktası en ağırlıklı olan. Bunu da ses de vermiştik, dinlemişti dinleyicilerimiz de. Ve Çanakkale vurgusu varmış mesela. Çanakkale'de omuz omuza şehit düşen Türkler ve Kürtler Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yapmışlar. 1920 meclisini birlikte açmışlardır demiş bu metinde. Misak-ı Milli çerçevesinde Türklerin ve Kürtlerin öncülüğündeki Milli Kurtuluş Savaşı'nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz diyor. Ve Orta Doğu'nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum demiş. Bir de demokratik modernite vurgusu varmış bu metinde. Evet, Başbakan'ın bunu olumlu karşıladığı belirtiyor. Biraz da yansımalarına bakalım şimdi. Öcalan'dan PKK'ya tarihi bir çağrı olarak silahı bırakın geldi. Başbakan Erdoğan umarım böylece mutluluğu yakalarız şeklinde konuşmuş Hollanda'da. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Hollanda temasları çerçevesinde ortak basın toplantısı da düzenlenmiş. Erdoğan orada Abdullah Öcalan'ın ülkeyi terk etme çağrısıyla ilgili olarak doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Çağrıyı, daveti olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ama asıl olan bu çağrının ötesinde uygulamadır. Uygulamada ne olacağı çok önemlidir demiş. Bir de eleştiri getirmiş. Bir tek Türk bayrağı bile yoktu. Türk bayraklarının olması gerekirdi demiş. Evet, aynı eleştiri İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından da yapılmış. Muammer Güler Nevruz kutlamalarını Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile beraber izlemişler ekran karşısında. Ve ona dair fotoğraflar da var. Bu seyirin fotoğrafları da gazetelerde var. Ve o da aynı şekilde bayrak tepkisini dile getirmiş. Evet, yani herhalde normal karşılamak gerekir bu şekildeki tepkide, bir şeyler de söylenecek. Türk bayraklarının olması gerekirdi diyor başbakan. Türk bayrağının orada olmayışı aslında hala bu süreci olumsuz etkileme gayreti içinde olanların bana göre bir provokatif yaklaşımıdır demiş. Mesajın içinde de tek vatan, tek devlet anlayışıyla buna yaklaşan bir Öcalan mesajını da görüyoruz demiş. Evet, aynı bayrak vurgusu MHP milletvekillerinden de gelmişti. Bu Nevruz'da, Nevruz etkinliğinde Türk bayrağının bulunmamasını protesto etmek amacıyla mecliste mikrofonlarına bayrak asmışlar. Böyle bir eylem gerçekleştirmişler. Evet, bu şeyde olayın bütününde tabii ilgi çekici olan bir küçük haber de 2000 kadar çocuğun kaybolup sonradan bulunmuş olmasıydı. Ne kadar büyük bir kalabalığın da olduğunu ortaya koyuyor bu da aslında. Evet. Yani Diyarbakır'ın büyük bir alanında yani resmi rakamlara göre 250.000 ve çeşitli gazetelerde ve televizyonlardaki bazı yorumlara göre ise 2 milyona kadar uzanan bir

Ona da bir günaydın demiş olduk Açık Radyo'da. Saat 8.38'de tekrar haberlere dönüyoruz. Türkiye'de bir çok uzun bir zamandan sonra ilk defa büyük ölçüde bir umut havası seziliyor dört bir tarafta. Evet, ilk yarım saatte Başbakan Erdoğan'ın demeçlerinden bahsettik. Onun da olumlu bulduğundan bu Abdullah Öcalan'ın mesajını söylemiştik, aktarmaya çalıştık. Şimdi de isterseniz PKK'ya bakalım. PKK'nın dağ kadrosunun en önemli isimlerinden, belki de en önemli ismi olan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Öcalan'ın Nevruz mesajına tam destek vermiş ve Önder Apo'nun başlattığı süreci kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz demiş. Ve 2013 Nevruz'unun çok tarihi bir aşamada karşılandığını belirterek bu aşamada Kürt halkının zaferiyle Kürdistan ve Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanacağı aşama olacak demiş. Evet, bu bir mücadele sürecidir, sadece Batı Kürdistan için değil tüm Kürdistan için önemli. Önderliğimiz bu yeni süreçte Kürt sorununu tüm parçalarda çözmek istiyor şeklinde konuşmuş. Evet. Radikal'den bir aktardık. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Her koşulda savaş istemiyoruz. Eğer egemen devletler hazır ise biz de barışçıl yollarla bu işi gerçekleştirmeye hazırız demiş. PKK'nın evet. Dağ kadrosundan gelen mesaj da bu şekilde. Şimdi bir de çeşitli yorumculardan kısa kısa bunun medyada nasıl karşılanmış olduğuna göz atalım. Taraf yazarları arasında mesela Mithat Sancar programcımız da Öcalan çok dengeli, çok önemli bir metin hazırlamış. Kürt siyasetine demokratik mücadele yolunu gösterdi. Artık silahların fiilen susması gerekiyor şeklinde konuşmuş. Evet, bir diğer Taraf gazetesi yazarlarından ve aynı zamanda programcılarımızdan Cengiz Aktar Biyanet internet sitesine bu açıkçası tarihi bir süreç. Tarihçiler 20-30 yıl sonra 21 Mart 2013'ü işler düşünüldüğü gibi giderse milat olarak değerlendirecekler demiş. Ve bugüne kadar barış için büyük fırsatlar kaçırıldı ama bu demek ki bu iş için zamanı buymuş demiş. Ve bu süreci layıkıyla değerlendirmenin lazım olduğunu da söylemiş. Ama işlerin de hiç kolay olmayacağını da belirtmiş. Onu da hatırlatalım. Tabii. Milliyet Gazetesi'nden Fuat Keyman, o da programcımız. Artık geri dönülmez bir süreç başladı diyor. Yani bu da o, bundan sonra barıştan geri dönmenin zor olduğunu söylüyor. Yani zor, riskli, sorunlu ve kırılgan bir süreci yaşayacağımızı biliyorum. İnce kırmızı bir çizgi üzerinde yürüdüğümüzü de biliyorum ama en önemlisi bugün barışın gerçekten mümkün olduğunu da biliyorum demiş. Evet, biraz da sanat camiasına bakalım istiyorsanız. Örneğin Adalet Ağoğlu yazar, barış isteyen hepimizin istediği buydu demiş ve şimdi artık barış için umut pekişiyor, iyi bir ışık açtı. Umarım çözüm herhangi bir engele çarpmaksızın barışa kavuşuruz demiş. Evet, Halil Berktay, tarihçi Halil Berktay aynı zamanda Taraf gazetesi yazarı. Türk ve Kürt halklarıyla Türkiye için muazzam bir gelişim ama demeden bu barışın yanındayım şeklinde konuşmuş. Ve Hidayet Şefkatli Tuksal da Öcalan'dan beklenen açıklama gelmiş oldu demiş ve Diyarbakır'daki katılım önemli bir gösterge bence açıklamasını yapmış. Kısaca ben umutluyum, barış sürecinin kazasız belasız devam edeceğine ve neticeleneceğine umudum ve inancım bugün bir kez daha arttı demiş. Evet, şey de demiş Tuksal, AK Parti'nin siyaset paradigmasıyla uyum içindedir ve bölünme fobisi içinde yaşayan Türkler açısından da güven vericidir demiş. Pelin Batu, zılgıtları duydukça sevinçten ağladım diyor. Diyarbakır'da oradaymış Milliyet Gazetesi yazarlarından. Ve yeni bir başlangıç. Beni en etkileyen şey, Nevruz'a en çok yakışan şey, yeni bir başlangıç cümlesi telaffuz edildikçe, barış denildikçe meydanı dolduran 2 milyon insanın coşkusuydu diyor. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor demiş. Öcalan mektubunda biz kavramından bahsediyor diyor. Ve Osman Kavala'dan gelen bir açıklama var yine. Biyanet internet sitesinde yayınlanmış. Net ve oradaki Diyarbakır'daki durumu anlatıyor. Net bir şekilde silahlı mücadele stratejisinin bittiğini, bundan sonra demokratik siyaset anında mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi demiş. Ve coşkulu bir kalabalıktı. Tarihi bir gün oldu. Öcalan'dan böyle bir mesajın gelmesiyle kitleyi oldukça etkiledi demiş. Ve izlenimlerini aktarmış. Evet, Milliyet'ten Aslı Aydın Taşbaş'ta 30 yıl süren kanlı mücadele ilk kez güçlü bir irade beyanıyla tarihe gömüldü diyor. Sevinmeyelim mi başlıklı yazısında Öcalan'ın Nevruz kutlamalarında okunan mektubunda silahlı mücadele değil demokratik siyaset dönemi başlamıştır sözleri savaşın bittiğini açıklıyor demiş. Mehveş Evin de yine Milliyet Gazetesi yazarlarından. Yani Sarı Diyarbakır'daki Nevruz gerçekten de tarihi miydi? Türkler için tarihi olduğu kesin. Birincisi, uzun zamandır en özgür şartlarda kutlayabildikleri Nevruz oldu. İkincisi, Abdullah Öcalan'ın silahlar sussun, fikirler konuşsun çağrısını yapmasıydı diyor. Ve Robert Koptaş'tan yapılan bir açıklama var. Demokrasiye dair kaygılarımızı, kurulmak istenen mutabakatın temellerine dair kaygılarımızı zaten sonuna kadar tartışmaya devam edeceğiz demiş. Ama bu kaygılar şiddetsizlik ortamının doğmasına karşı umutsuzluğumuzu doğurmamalı hatırlatmasını yapmış. Ben amasız ve fakatsız şiddetsizliğin gelmesini umut ediyorum demiş. Ve Öcalan'ın açıklamalarında bazı satır arası imalarda İslam'a yapılan vurgu elbette ki kaygılandırıcı. Ama bunun bir tür siyasi ortak dil kurma çabası olarak kalacağını umut ediyorum demiş. Çünkü bir yandan da tüm halkları kapsayıcı, kimseyi dışlamayan bir barış vurgusu da yapılıyor. Dolayısıyla farklı kesimleri olumlu mesajlar vermek zorunda hissediyor kendisini yapmış. Ve umarım Öcalan'ın mesajındaki bu alternatif tarih okuması yeni bir resmi görüş, yine birilerine dışlayan resmi tarih görüşünü yaratma şeklinde tezahür etmez demiş. Robert Koptaş, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, evet. Ve programcımız aynı zamanda. Yıldıray Oğur da dün ikinci cumhuriyet devri başladı diyor Taraf Gazetesi'ndeki yazısında. Erdoğan, Kürt sorununu çözen lider olarak adını tarihe ikinci cumhuriyetin kurucusu olarak yazacak diye bir değerlendirme yapmış. T24'ten Doğan Akın da çok iyi kelimelendirilmiş bir metin, helalleşme çağrısı çok önemli diye vurguluyor, altını çiziyor. Evet, Mehmet Arhan var, LGBT hakları aktivisti ve vicdan üretici. Barış olasılığını nihayet görme şansını elde ettik diyor. Bugüne kadar gördüğüm en inandırıcı ve en somut adımlardan biriydi diyor ve tabii ki süreci dikkatli takip etmenin gerektiğinden de bahsediyor. Evet, Hürriyet Gazetesi'nde Ertuğrul Özkök de dün Kürtlerin ve medyanın nabzı Diyarbakır'da atıyordu. Tabii Türkiye'nin geri kalanında da, ama atan aynı nabız mıydı, heyecan aynı heyecan mıydı? Hissiyatım şu demiş, Türkiye'nin geri kalanında bir sessizlik hakimdi diye bir yorum yapmış. Türkiye'nin geri kalanında bir sessizlik hakim miydi bilinmez ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne dediğini, ana muhalefet partisi olarak baktım liderinin ve elemanlarının ne dediğine. Cumhuriyet Halk Partisi'nden galiba Özkök'ün dediğine uygun bir şekilde bir sessizliğin sesi gelmiş. Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama görebiliyor musun? Göremiyorum, fakat bu bayraklı eyleme, mecliste yapılan bu oldukça yaratıcı olan eyleme bir katılım da söz konusu aynı zamanda CHP sıralarından da. Ve CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceği söyleniyor. Hatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edildiğinden bahsediliyor. Ve böyle bir olağanüstü kurultay durumu varmış. CHP'de bu olağanüstü kurultaya pek bir sık görmeye başladık son zamanlarda da. Yeni bir tanesi daha gelmiş. Evet, çok Ali Bilge'nin en tipik özelliği olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay partisi olduğunu söyler. En büyük özelliğinin ve sürekli olarak kurultaydan kurultaya koşan bir parti olmasının en belirgin özelliği olduğunu belirtiyordu. Gene demek bu konu üzerinde mi? Onun detayları verilmemiş. Bu konunun üzerinde mi değil mi detayları verilmemiş. CNN Türk'ten aktardım ben bu haberi. Fakat bu detaylar yoktu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var. Dış medyaya henüz, yani uluslararası medyada ve Amerika'nın resmi açıklaması. Evet mı? Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland'dan gelen bir açıklama var. Neymiş? PKK'nın şiddet eylemlerini durdurmasına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirmişler ve alkışlıyoruz demişler. Evet. AB'den de gelen bir açıklama var, Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği'den Avrupa Birliği Genişleme Komiseri Stefan Füle ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ortak açıklamasında PKK'ya bugün yapılan silah, yani dünden bahsediliyor, bugün yapılan silah bırakma ve Türkiye sınırları dışına çekilme çağrısını ve buna olumlu tepkileri memnuniyetle karşılıyoruz demişler ve bu çok sayıda can kaybına neden olan sorunu bitirme hedefiyle devam eden süreçte yeni ve önemli bir ileri adımdır denilmiş ve bunun somut takibini ve uygulanmasını bekliyoruz ifadesi de kullanılmış. Evet, yani oldukça renkli geçen bir bayram protokolü. Abdullah Öcalan'ın çağrısının okunduğu Nevroz'da Diyarbakır ve civar illerden de kentlerden de çok sayıda insanın aktığı. Ayrıca da yalnız Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, Irak, Kürdistan'ı, Avrupa ve Latin Amerika'dan da katılım olduğu da belirtiliyor. Yani BDP'lilerin tamamının kutlamaya yöresel giysilerle katıldığı haberi var. Bolivya'dan gelen bir grubunda sahneye çıkıp konuşma yaparken kendi ülkelerinin bayraklarını açtığı bilgisi de var. Yani sadece Türk bayrağı üzerinde değil tartışma ve konuşmalar. Burada en bu süreci Türkiye'de medyada en yakından takip eden isimlerden Kurtuluş Taiz'in de yorumlarına kısaca bakalım. Dar Kapı adlı köşesinde Erdoğan'la Öcalan'ın ortak vizyonu diyor. Ve Öcalan'ın açıklaması siyasi direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine geçildiğini duyurdu. Bu açıklamanın bu kadar heyecan uyandırmasının nedeni kuşkusuz Türkiye'deki ortak bir beklentiye karşılık gelmesiydi. Yani kanlı savaş süreci bitiyor, ölümler son buluyor, silahlar susuyor ve bu topraklarda artık yeni bir barış dönemi başlıyor diye özetlemiş. Ve şunu da ekleyelim. Sırada silahlara veda var. Silahlı militanlar bugünden sonra sınır dışına çekilmeye başlayacak. Yarından sonra hükümetin bu konudaki çağrı ve girişimleri gündeme gelebilir. Nihai aşama silahların bırakılması ve Öcalan'ın dediği gibi bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır. Sözlerini alıntılamış Taiz ve son cümle olarak da diyor ki bu Nevroz gerçekten barış Nevrozu oldu, daha iyisi olamazdı. Evet demiş. Savaşın bitişinden, barıştan ve umuttan bahsettik. Şimdi biraz da Devlet Bahçeli'den bahsedelim. MHP lideri Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamasında Nevroz kutlamalarının haburdan kötü bölünmenin başlangıcı olarak nitelendirerek Türk milletinin kaderi müebbet hapis almış bir caninin insaf ve inisiyatifine kalmıştır açıklamasını yapmış. Evet. Böyle bir açıklamada Muhalefet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı, genel başkanı Devlet Bahçeli'den geliyordu. Taraf Gazetesi'nin yayın yönetmeni yazar Oral Çalışlar da Sıfır Noktası adlı köşesinde öyle günler vardır ki toplumların, ülkelerin tarihinde yeni ufuklara başlayan bir yolculuğun simgesi olarak anılırlar diyor. 2013 Nevroz'u da böyle bir başlangıcın işaretlerini verdi. Yüz binlerce Kürt acılı bir dönemi sona erdirecek bir olaya tanıklık etmenin çok ötesinde bir değişim mesajı verdi diyor. Gerçekten de bugün yeni bir gündür dedirtecek kadar önemli bir tarihi bir barışa geçiş ortamının yaşanmış olduğunu söylemek yanlış, çok yanlış olmaz. Evet, hele ki geçtiğimiz sene içerisinde açlık grevleriyle beraber çatışmaların da devam ettiği süreci gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman, biraz hatırladığımız zaman. Sabotajlar, kanlı, yani kandan geçilmiyor, evet. Saldırılar. Şimdi çok farklı bir şey, yani 2000 çocuk kayboldu haberini de gülümseyerek okuyabildiğimiz, yani başka türlü kaybolmaların derin travmasıyla sürekli sarsılan bir ülkede 2000 çocuk o bayram telaşında annelerinin babalarının ellerini bırakıp ortadan kaybolmuşlar gibi bir durum da var. İlginç bir durum. Yurt dışı değerlendirmelerine de, uluslararası değerlendirmelere de kısaca bir göz atalım mı? Evet, o yurt dışında neler konuşuldu onlara da bir göz atmak gerekiyor galiba, eğer haberi bulabilirsem tabii ki ben. Evet, ben de şimdi bu şey arasında bulamadım. Evet, evet. Örneğin İngiliz yayın kuruluşu BBC'den bahsedebiliriz ilk olarak. Hapisteki Abdullah Öcalan'ın tarihi bir açıklamayla ateşkes ilan ettiğini belirtmiş ki bunu ana sayfadan veriyordu BBC. BBC Türkçe değil, bildiğimiz yurt dışına yayın yapan, dünya geneline yayın yapan BBC News sitesi. The Guardian gazetesinde de Kürt lider ateşkes ilan etti başlığı atılmıştı. Evet, yani uluslararası gazete ve televizyon kuruluşları geniş yer ayırmış ve BBC'den sonra mesela El Cezire'de çatışmayı sona erdirecek büyük bir adım olarak nitelemiş. Yani PKK liderinden Türkiye'ye ateşkes çağrısı başlığıyla vermiş El Cezire televizyonu. Evet, Reuters'ta Kürt lider silahları bırakın, sınır dışına çıkın çağrısı yaptı denilmiş. Ve çağrının 40 bin kişinin öldüğü çatışmayı sona erdirebilecek bir adım olduğu yazıyormuş haberin içerisinde. Bu ne, hangi, Reuters'tan, evet, değil mi? Reuters ajansından. New York Times'da birçok cephede Kürt baharı diye vermiş. Amerika'nın en büyük gazetelerinden biri New York Times. Başlıkta işte birçok cephede Kürt baharı deyip Abdullah Öcalan'ın Kürtlerle Türkiye arasında 30 yıl süren çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes yaptığını yazmış. Evet. Ve bu yeni gelişmenin Türkiye'nin diğer komşuları Suriye, Irak ve İran'la yoğun Kürt nüfusunun bulunduğu diğer bütün ülkelere de yansıyacağı şeklinde bir yorum yapmış ki önemli tabii bu. Bölgesel de yankılanmaları çok çok olacaktır diye düşünmemek elde değil. Ve son olarak da The Guardian gazetesi Öcalan'ın açıklamasını Öcalan ateşkes ilan etti başlığıyla vermiş ve Kürt ayrılıkçıların son 30 yılın en kritik adımını bugün atarak ateşkes ilan ettiğini belirtmişler haberin içerisinde. Evet, bu aşağı yukarı böyle bir şeyle de bitireceğiz haber, yani bu bir saatimizi bu önemli gelişmeyle tamamlayacağız. Yurt dışından, dünyadan, uluslararası bir takım haberler de vardı ama. Yani CHP'den açıklama yok mu gerçekten? Yok, yani evet, sizin gözünüze çarpmadı değil mi? Yani hayır, Reuters'tan gelen bir haber var. Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri neredeyse bütün gazetelerin manşetinde olan bir habere dair CHP açıklama yapmadığına dair, böyle büyük bir olaya dair CHP'nin açıklama yapmaması biraz ilginç değil mi? Yoksa biz mi bulamadık? Baktık bulamadık galiba, belki bugün gelir. Pakistan'da bir mülteci kampına saldırı olmuş. Kısaca bir satırla verelim bu haberi de. Peşaver yakınlarında 12 ölü 30 yaralı var. Bir de Myanmar'da Budistlerle Müslümanlar arasında meydana gelen şiddet olaylarında en az 13 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı haberi var. Bu da böyle. Evet, Suriyeli isyancıların Halep ve Şam'da rejim güçlerine karşı kimyasal silah kullandığına dair iddialar vardı. Birleşmiş Milletler de bu iddiaların inceleneceğine dair bir açıklama yapmış. Böyle de bir haber var Suriye'de ve çatışmaların da devam ettiği söyleniyor ülkede. Evet, en günün en hoş haberlerinden biri de kapatmak için, yani kapatmadan bir önceki haberimiz, Britanya'da, Birleşik Krallık'ta Eğitim Bakanı'nın ilginç bir kararı oldu ve iklim değişikliği konusunu okul müfredatından en azından 15 yaş, 14 yaş altı çocuklar için tamamen kaldıran bir tuhaf haber vardı. Müfredatta böyle bir şey mi varmış? Evet, iklim değişikliği okutuyormuş. Vay canına. Ve kaldırılmış. Fakat ilginç bir şey vardı. 14 yaşında, yani ulusal müfredattan kaldırılıyor şimdi. Size fazla geliyor bu demişler. Küresel ısınma ve iklim değişikliği meselesi. Fakat 15 yaşında bir kız çocuğu iklim değişikliğinin müfredatta, milli eğitim müfredatında kalması için, 14 yaş altındakiler için bir kampanya başlatmış. Esha Marwaha adını taşıyor bir İngiliz kızı. Londra'nın batısında Hounslow'da oturuyor ve çok öfkelendiğini belirtmiş. Coğrafya derslerinden, İngiliz okullarında, bunu tartışmadan olabilir mi, dünyadaki en önemli ve acil konu günümüz toplumlarının diye konuşmuş 14 yaşındaki. Bu size çok fazla kız demek ne demek, o da ayrı bir soru işareti açıkçası. Çok ya, fazla onu, o benim ha, yorumum, tamam, yorumumdu. Tamam. Yani kuşaklar arası anlayış farkından dolayı bizim omuzlarımızda bunu tamir etme işi, demiş Esha Marwaha. Ve böyle şey olamaz, bunsuz eğitim mi olur, demiş. Böyle gülerken ellerinde pankartlarla büyük üç genç kızın da resmi var. Çok güzel aslında. John Vidal'in haberi bu Guardian'da. Ve blogda da yazmış, Guardian'ın blogunda. Olmaz böyle bir şey, demiş. Hükümetimizin bu sorumluluğun büyük kısmını taşıdığını da biliyoruz. Gerçekliği çocuklardan ve gençlerden gizlemek, karartmak mümkün değildir, demiş. Ve başlattığı kampanya 12 bin imzayla birdenbire günün en önemli haberi olmuş. Yani haber başlar başlamaz, yani kampanya başlar başlamaz saatte 500 imzaya öğretmenler, öğrenciler, öğretim üyeleri filan, hatta çok şey kızmış Eğitim Bakanı Gov, öğretim üyeleri kendi işleriyle uğraşsınlar, üstlerine vazife olmayan şeyleri yapmasınlar, demiş. Evet, yalnız değillermiş, birinin hareket etmesi gerekiyormuş sadece. Milli Eğitim Bakanı'ndan mı yanasın, Esha Marwaha'dan mı? Marwaha'dan yanayım çünkü yaptığı hareketle beraber yalnız olmadıklarını görmüş oldular böyle. Saatte kaç imzadan bahsediyordunuz? 400 müydü? 500. 500 imzadan bahsediyordunuz. Ve kısa zamanda da 12 bin imza olmuş. Ya birisinin imzayı açması gerekiyordu galiba bunu. Bunu da Marwaha yapmış. Evet. Çok hoş. Ayrıca başka gruplardan da Milli Eğitim Bakanı'na, GOV'a epey şey geliyormuş zaten. Evet, çıkmak durumundayız ama çıkmadan önce bir önemli haberimiz daha var. Dün de aslında bir arada programında maalesef bir kısmı teknik bir aksaklık yüzünden birkaç dakikası güme gitti. Onu tekrar yayınlayacağız ama yarın önemli bir toplantı var. Hazır iklim manifestoları, iklim olaylarından bahsetmişken. Evet, bir imza, bir manifesto yayınlanıyor. Ve bu manifestonun yarın yayınlanacak bir sempozyumla, bir deklarasyonla beraber de açıklanacağından bahsediliyor. Bu şekilde okumak zor oluyor galiba haberi. Evet, işin içinde hem Açık Radyo hem bendeniz Ömer Madre'de var. İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator ve Sabancı Üniversitesi'nin ortak girişimiyle Karaköy'deki İstanbul Politikalar Merkezi'ndeki sempozyum da değil bu aslında, bir çeşit basın konferansı ama çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, bağımsız sanatçıların, düşünürlerin, yazarların da çağrılı olduğu bir manifesto. Artık gezegen elden gidiyor, buna razı gelemeyiz dedikleri. Aralarında Yaşar Kemal, Adalet Ağoğlu, Tarkan Aragüler, Sezen Aksu, Raquel Dink ve Harun Tekin gibi isimlerin, farklı alanlardan gelen isimlerin de imza attığı 22 kişinin ilk imzacı olarak ortaya çıktığı akademisyenlerin de. Evet, bunlar bireysel imzalardı ama sadece. Aynı zamanda kurumsal imzalar da var. Bunların arasında Tema Vakfı, Greenpeace gibi isimler de var ve daha birçok kurumdan da var. Yani çevre kuruluşları değil, bütün insan ve aslında dini inanç kuruluşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda insanın bu ortak büyük kolektif tehlikeye karşı artık Türkiye'de de karşı çıkma, gezegen elden giderken buna razı gelemeyiz sloganıyla. Evet, çıktılar. Vicdanı olan tüm yurttaşlara elde halen çözüm imkanı varken gezegeni kurtarma seferberliğinde kendi payına düşeni yapmaya, bu sorumluluğu paylaşmaya çağrılan bir metinden bahsediyoruz. Evet, çünkü bir aynı zamanda etik krizi olduğu da apaçık ortada. Yani tıpkı o 15 yaşındaki kız çocuğunun söylediği gibi bu bütün kuşakları sırtına yüklenen, hatta doğmamış kuşakların bile sırtına muazzam bir yük yükleyen, dolayısıyla da tam bir etik sorun. Elde hala imkan varken bunu düzeltebilecek, daha doğrusu yavaşlatabilecek, aslında geri çevirmek imkansız ama geri çevirmek için 1000 yıl var. Ama elde hala yenilenebilir enerji politikalarıyla bir dönüşüm yaratma imkanı varken buna girişmemek bir etik sorumluluk gerektiriyor. Dolayısıyla da elde hala imkan varken siz de harekete geçin deniyor. Yarın İstanbul Politikalar Merkezi'nde saat 14'te başlayacak bir basın konferansından bahsediyoruz. Evet. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Merhaba Sezin Hanım. Artık nasılsınız diye sorabilirim. Evet, oldukça iyi hissediyoruz kendimizi çünkü hakikaten büyük bir, çok güçlü bir kalabalık kitlenin de varlığıyla bir barış yönünde önemli bir adım atıldığı, yeni bir başlangıcın adımının atıldığı günler, gün yaşanıyordu, yaşandı dün baharla birlikte. Evet, kuşkusuz çok sevindirici. Yani buna diyecek hiçbir şey yok. Zaten artık da kötümser olmak yasaklanacak, işimiz çok zor. Evet. Hayır, gerçekten şaka bir yana böyle bir tarafı da var işin. Yani bu kalabalıklar aslında, tabii ki dünkü kalabalık müthiş bir kalabalık. Diyarbakır'da, Nevruz alanında toplanan. Ama şimdiye kadar aslında hep büyük kalabalıklar toplanıyordu. Ve bizim ruhumuzun dahi duymadığı, bizim derken yani Türkiye kamuoyunu kastediyorum. Birçok aslında gösteri yapılıyordu. Barışla ilgili hep tek bir bireyin bile aslında bir başına barışla ilgili bir şey dile getirmesi çok önemlidir. Birçok aslında acılı olay yaşanırken insanlar barış vurgusunu yapıyorlardı. Ve bu sesleri biz duymuyorduk aslında. Sadece şu an duymamıza izin veriliyor ve sesler de daha da güçlü çıkıyor her zamankinden. Biraz bununla alakası var. Bir de şöyle işin bir hani benim içimdeki bir hani nasıl diyeyim, bir burukluğu da var açıkçası. Çünkü bu sefer de herhangi bir şekilde yapıcı bir eleştiri getirmek, her zamanki gibi yapıcı eleştiriler gene kaybediyor. Maalesef yapıcı eleştirilerin kazandığı bir süreçte olamıyoruz bir türlü. İşin acı yönü ise bu. Tam tersi, bu sefer de eleştirmek barış kelimesini hatta kullanmamak veyahut da kullanırken bir yanına bir şey getirmek ufak bir adeta şey olmaya başladı. Karalama kampanyasına sizi böyle hedef tahtasına gelmenize başladı. Ve özellikle o yüzden hani mesela bahis süreciyle ilgili pek bir şey yazmadım şimdiye kadar. Türkiye'den biraz rotamı kırdım tersine. Bu umutlu olmadığım ve heyecanlanmadığım anlamına hiç gelmiyor. Ama her zaman aslında bir kişinin veyahut da bir olayın dostu her zaman yapıcı eleştirilerini masanın üstüne koyanlardır aslında. Çünkü katıksız, kuşkusuz ve sırf federan içindeki destekçiler ertesi gün hemen pozisyonlarını değiştirebilirler. Keşke şimdi biri aslında çıksa, biraz tadımızı kaçırsa da biraz arşivlerden kim ne demiş, bugün ne diyor. Onu şöyle yan yana koysa. Ama yani ben bugün özellikle şimdiye kadar bu konuda çok büyük çaba gösteren gazeteciler oldu. Hayatını riske atan gazeteciler oldu. Barış lafını kimse etmezken, edemezken veyahut da herhangi bir şekilde Kürt meselesiyle ilgili dahi konuşulamazken meslek sevgileri ve insan sevgileri bence dolayısıyla aslında bu konuyu mesele eden meslektaşlarımız oldu. Ben onlara özellikle selam yollamak istiyorum hepsine ve teşekkür etmek istiyorum. Aslında bugün o karanlık bir anlamda zırh yırtılıyorsa onlar sayesinde biraz da. Ve burada bence önemli olan, şimdi bu bağış sürecinde elbette benim de getirebileceğim birçok eleştiri var. Biraz dilim ısırıyorum getirmemek için. Ama önemsediğim şu var. Evet, şu an iki lider arasında yürütülen ve insanların, bireylerin, toplumun aslında içine fazla katılmadığı bir süreç bu. Her ne kadar kalabalıklar ön planda olsa da. Şu an yani birdenbire siyasetin en üst kademeden dili değiştiği için biz bunları yaşayabiliyoruz. Çok daha önce yaşayabilirdik. Geçen yaz bu kadar insan ölmeyebilirdi. O kadar çok söylenecek şey var ki yani birçok aslında çok daha kutlanacak şekilde girebilirdik bu döneme. Ve çok da zayıf maalesef. Ayaklar üstünde duruyor. Her an her şey olabilir. Bunun hepimiz bilincindeyiz. Şu an barışı yerden göğe, yere göğe sığdıramayan insanlar hemen birkaç ay önceki pozisyonlarına geri dönebilirler. Birkaç ay değil, hatta birkaç hafta gün yani. Bile olabilir. Hiç, evet. Hiç fark etme. Fakat gün herhalde esas olarak bu değişimin ve değişim umudunun mücadelenin, yani Abdullah Öcalan'ın söyledikleri oldukça çok önemli bir mesajlar bütünü. Ama en önemlilerinden biri bir kere fikir özgürlüğüne ve siyaset yapılmasına vurgu olması. Yani silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasına geldiğimizi söylemesi ve yeni bir değişim döneminin başladığının da altını çiziyor olması fevkalade İşte önemli, ben bunu önemli. Açıkçası burada söylemek istediğim, bunu halkın çiziyor olması önemli. Türkiye değil sadece, bu coğrafyada böyle bir talep var zaten aslında. Liderler de aslında bunu dile getirmekle, herkesin lideri bunu dile getirmekle mükellef. Çünkü desteğini halktan alıyorsa, halka yönelik bir şey yapıyorsa gerçekten, ki politikacıların görevi budur. Çok büyük bir önem atfediyoruz politikacılara Türkiye'de, ama aslında onlar sadece bizim temsilcilerimiz, başka hiçbir şey değiller. Yani halk yoksa politikacı da olmamalı. Ama işte mesela Rusya'ya bakıyoruz, bu böyle değil. Yani devletin gücü gibi. Türkiye'de de maalesef devletin hala ezici bir gücü var ve devlet şu an buna böyle baktığı için, bu işe böyle baktığı için birdenbire devlet çizgisiyle biz bu işe barışa doğru yöneliyoruz. Halbuki halka baktığımızda, kamuoyu araştırmalarına bakıldığında, işte KONDA'nın mesela araştırmalarından bazı biraz örnekler veriyor Bekir Ağırdır. Kendi yazılarında ve televizyondaki programlarında, NTV'de. Orada hep ortaya çıkan tabanda müthiş bir sağduyu var. Kendisinde vurguladığı bu. İşte mesela %60'ını aşkın ülkenin en büyük dert adalet. şu değil, bu değil vesaire değil. Ama adalet bu çok önemli bir şey. İnsanların arayışının içinde olduğu bu. Keza işte bu mesela işte daha önce de bahsetmiştik. Türklüğün tanımı sözü geçtiğinde bile herkesin birinci olarak söylediği gene bir anayasal çerçeve içinde tanımlanması gerektiği bu işin. Ve kendilerini bu noktada bir yurttaşlık bağı olarak gördükleri bu konuyu. Dolayısıyla yani bunu herhangi yani bir etnik vurgu yapılmadan bir anlamda yani bu o sonuç çıkıyor buradan. Kendilerini bir üst anayasal vatandaşlıkla bağlamak istedikleri devlete. Ve bunlar tabandaki bu sağduyuyla biz zaten bugüne kadar geldik. İşte Türk milliyetçiliği, Türk sorunu dendi. Bugün artık hani bir Türk sorunu patlaması yaşanacaktıysa bugündü zaten gün ve böyle bir şey de yaşanmıyor. Tam tersi insanların belli ki sadece insanca yaşamak derdi. Her yerde aslında bu böyle. Evet, haysiyetli insanca bir yaşama tarzı. Yani bugünkü gazetelerden birinde Taraf gazetesinde birinci sayfadan ilginç bir fotoğrafta konmuş. Yani 30 yıllık özlem resim altı yazısıyla birlikte bir sakallı Kürdün, bir orta yaşlı bir erkeğin iki ellerini açıp dua edercesine gökleri açıp yarı ağlamaklı bu şükretmesi, 30 yıllık bir özlemi, barış özlemini dile getirmesi çok çarpıcı bir fotoğraf olarak göründü bana, kalabalığın kıyısında köşesinde bir yerde adeta bir secdeye varmış barış süreci önünde. İlginç bir fotoğraf yani. Bu hakikaten ilginç bir fotoğraf. Şimdi bir şunu unutmamak lazım. Yani bilfiil şiddetin yaşandığı yerlerde, bilfiil sorunun hissedildiği yerlerde olmak tabii ki çok farklı. Orada yaşıyor olmak, oğlunu askere veyahut da dağa gönderiyor olmak veya kızını bambaşka bir şey. Evet, bu psikolojiyi ben oturup buradan işte şu an Ankara'dayım. Ankara'dan empati yaparak asla hissedemem. Mümkün değil. Bundan dolayı bilfiil bu sorunu yaşayanlar, işte sokakların karışmasını, işte bütün o aslında savaşın şiddetini ve yozluğunu bir yandan da yaşayan, getirdiği yozlaşmayı yaşayan insanların her türlü bir anlamda hakkı var. Öncelik söz onlarda olmalı zaten. Burada yapıcı eleştirilerin ben gene de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karamsarlık değil vesaire değil. Fakat Türkiye'nin ne kadar çabuk değişebileceğini bir kere daha gördük. Bir günde değişebiliyor. İşte asker, ben hatta bir konuda biraz gülmek de istiyorum açıkçası. Biraz espriye vurmak istiyorum işi. Çünkü yani hakikaten işin ilginç bir tarafı da var. Şimdi akademi dünyasındayım bir yandan da. Asker sivil ilişkilerinden birkaç ay önce çalışan arkadaşlarımız birdenbire başka bir mecra, evet. Tarih bölümüne doğru, siyaset biliminden tarih bölümüne transfer oldular bir anlamda. Şimdi Kürt meselesi adeta hani çok konuşulan ve işte sorun nasıl çözülecek üzerine çalışan bir dolu arkadaşımız vardı. Onlar da kendilerini tarih bölümünde herhalde bulacağız yakında. Hayır, bu kadar hızlı değişiyor olmak hani hep Türkiye'nin dinamizmi bir yandan gözlerimizi kamaştırıyor ama bir yandan da işin acıklı da bir tarafı var yani. O zaman niye yaşanıyor bu acılar? Yani tutun siz işte bir faili meçhulün yakınına söyleyin bunu. Tutun siz işte bir çocuğunu kaybetmiş kişiye söyleyin. Yani ne diyebilirsiniz ki? Yani bir günde değişmesi onların için ne ifade ediyordur diye düşünüyorum. Gene Türkiye'de insanlar bir şekilde acılarını gömüp ileriye bakmayı biliyorlar. Ama buna güvenmek ve bunu istismar etmek artık yani bence yapılmaması gereken bir şey. Evet. Onun için demin sözünü ettiğin, pardon sözünü kestim. Tabii yok. Demin sözünü ettiğin önemli bir olayda elini taşın altına koyduğunu, hatta kendi hayatlarını da tehlikeye atarak bu barış mücadelesini yürüten çok sayıda gazeteci, çok sayıda olmasa da önemli gazetecilerin de hatırlatılması çok iyiydi. Bunların da tabii en önemli isimlerinden birinin de Hasan Cemal olduğunu burada bir kere daha hatırlayalım. Yani Kürtler kitabıyla. Evet, tam bunu söylemek istiyordum aslında. Hakikaten yani Hasan Cemal de aklımdaydı bunu söylerken muhakkak. Hasan Cemal'in olmadığı bir barış süreci. İşte mesela bunlar çok düşündürücü. Hasan Cemal artık niye yazmıyor? Tam yazması gereken zamanda niye yok? Aslında birçok insanı yolda kaybettik diyelim. Ve bu sadece hükümetin suçu da değil bence maalesef. Bülent Arınç'a maalesef bu konuda hak vermek zorundayım. Patronlara da bakın gibi Yasin Akdoğan'a benzer bir laf etti. Burada bu çok acıklı bir şey ama maalesef bunun içinde bir gerçeklik var. Şu an Hasan Cemal bir anlamda çok sivri yazan veyahut da çok mütecaviz yazan bir yazar değildi. Belki de aslında Hasan Cemal'in temsil ettiği olması gereken gibi haysiyetli muhalefetti. Evet. Yapıcı ve gerçek elektrik basının yani yapması gerektiği gibi yorumunda hür ama tamamen olgulara dayanan da verileri de kullanan, gerçek verileri, sahicilik tabanına yaslanan ama yorumlarında da hür, istediği kadar yorum yapabilen gazete, en çok ihtiyacımız olan gazeteci aynen tipinin çok önemli temsilcilerinden biriydi ve bugün bütün çok sayıda insanın barış sürecinin bu geldiği noktayı değerlendirirken, görüşlerine yer verilirken Hasan Cemal'e yazılarına rastlamamak, yazısına rastlamamak insanı üzüyor ve düşündürüyor tabii. Bu yaralayıcı bir şey işte. Yaralayıcı. Yani burada hakikaten bu böyle bir barışı bir anlamda hani daha iyileştirmek için, bu süreci daha güçlendirmek için sorgulamamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Hasan Cemal açılım döneminde Cengiz Çandar'la beraber gidip de hala üstüne mesela bir iş çıkmadı onların yaptığının. Açılım döneminde gidip de ilk başladığında bu iş bölgeyi dolaşmış, nabız yoklamışlardı. Hiç bunu yapmaya bir anlamda ihtiyaçları yoktu. Birçok meslektaşları gibi İstanbul'dan oturup işte şey yapabilirlerdi, hiç bakmadan etmeden vesaire. Birçok köşe yazarı gibi yapabilirlerdi. Ama bilgiyle desteklemek istediler yazdıklarını ve yazdıklarının o dönemde barış sürecine vereceği başka bir katkı da vardı, isimlerinin getireceği. Kanaat bir anlamda önderleri de olarak bunu da kullandılar. Yani köşe yazarlığının böyle bir tarafı da var maalesef Türkiye'de. Yani sadece gazeteci olarak yorum yapmıyorsunuz, bir de söylediklerinizin siyasi bir anlamda bir değeri oluyor ve yönlendiriciliği, biçimlendiriciliği de olabiliyor. Ve Hasan Cemal ile Cengiz Çandar o dönemde bunu yaptılar ve barışın bir anlamda yoluna giden kapıyı araladılar. Bunu da görmek lazım, unutmamak lazım. Keza Hasan Cemal bu ülkenin demokratikleşmesinde çok önemli bir dönüm noktası olan muhtıra döneminde aldığı tavırla farklı bir duruş sergilemişti. Bu 367 olayları vesaire hani meşhur. Bunları hiç unutmamak lazım. Hasan Cemal tek tabii ki de sorun yaşayan gazeteci değil bu ülkede. Hiç adını sanını duymadığımız muhabirlerden tutun en alt kademede çalışan insanlara kadar o kadar çok eziyet çekiyor ki insanlar. O kadar sıkıntılar yaşıyorlar ki iş olan veya olmayan. Bir anlamda Hasan Cemal'in üzerinden bütün bunları hatıra getirmek ve gerçekten özgür bir basın olmadan, gerçekten işini yapan gazetecileri olmadan bugün bir yere aslında demokratikleşme konusunda hiçbir yere gidemeyeceğimizi görmek lazım. Evet ve çok önemli bir noktada ben de buna katılayım. Müsaade edersen iki kelime, iki cümleyle de ben katkıda bulunmak isterim. Yani Hasan Cemal'in iyi gazeteci olmasının bu konuda zaten tartışma yok. Ama asıl bunun da ötesinde olan şey dürüst ve haysiyetli bir insan aynen olması. Bu çizgiden asla sapmayan bir çizgisiyle, duruşuyla zaten asıl herkese yol göstermesi gereken çizgisi buydu. Ve bunun bir gazete sahipliğinin, patronluğunun bir siyasete çıkar şeyiyle alet ediliyor olması gerçekten insanı derin bir hüsrana uğratacak bir gelişme yani. Çok dürüst tabii. Bir gazetecinin, dürüst bir insanın toplumu, hepimizi aydınlatan görevini yapamaması gibi bir sorunla karşı karşıyayız yani. Bu arada ya şunu da söylemek istiyorum. Hasan Cem'in önemli bir özelliği kendine eleştiri getirebilmesi. Aynen. Şimdi bir de onu söyleyecektim bence de. Evet. Çok... Ya bu çok önemli şey. Türkiye'de insanlar çünkü kendilerini eleştirmeyi bilmiyorlar. Kendilerini hep deve aynasında görmeyi seviyorlar. Özellikle hani başarılı insanlarsa kesinlikle yani hani hiç herhangi bir eleştiri kendilerine getirmek dahi mümkün değil ki. İşte başbakanla ilgili mesela yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Güç sahibi hiçbir insan eleştirmek istemiyor kendini veyahut da eleştirilmeye en ufak bir tahammülü yok. Ve Hasan Cemal'in işte kendi geçmişiyle ilgili, hatta son yazısında bile bu var. Yani gazeteciliğiyle ilgili daha iyi yapabilirdim. Bu yazıyı daha iyi yazabilirdim. Yazabilirdim diye bitiyor, evet. Bunu söylemek çok önemli. Ve bir anlamda Mehmet Ali Birand'ın da götürdüğü işte yerinde oturmayan, bir şekilde yaptığıyla yetinmeyen, hep daha ilerisini yapmak isteyen bir gazetecilik çizgisi bu. Ve aslında bunun ölümünü görüyoruz. Ve ben Hasan Cemal'in küllerinden yeniden doğmasını bu anlamda ve gazetecilikte her zaman olmasını, daha da çok iş yaparak olmasını diliyorum. Bu hepimiz için, gelecek nesiller, kuşaklar için çok önemli bir şey gazetecilikte. Çünkü önümüzde artık örnek yok. Ben milliyetin tedrisatından geçmiş olduğum için, çünkü Hasan Cemal'den bir yıl sonra 1999'da başladım ben milliyette. Ve ben hani bir anlamda suyunun suyu, Cumhuriyet'in ekolünden gelen birçok gazetecinin yanında yetişmeye çalıştım. Ve bunun kıymetini o anlamda biliyorum. O editoryal olarak da işte yazar olarak da, muhabir olarak da ne olduğunu, o tedrisattan geçmenin. O yüzden umarım böyle örnekler basında yer alabilir hala. Evet, çok hayati bir konu bu. Yani bugün Alper Görmüş de bence oldukça önemli. Bu Öcalan'ın Büyük Dönüşümü ve Sol başlıklı oldukça önemli bir yazı yazmış. Ve özellikle de solun da bu çözüm süreci tamamına erer de memleket normalleşirse sol da normalleşecek. Otoriter bir laikliğe payanda olmaktan kurtulacak ve asli fonksiyonlarına dönecek diye biten bir yazısı var. Bir türlü kendi kendini tedavi edemeyen sola da iyi gelecek çözüm süreci diyor. Ve o yazının sonuna da bir not eklemiş, bugünkü yazısında görmüş Hasan Cemal notuyla. Yani basın özgürlüğü ancak para, güç ve para kullananların baskıları ve talepleri yok sayarak savunulabilir. Doğru, basın özgürlüğü gazeteciler için bir haktır ama malum hak verilmez, alınır şeklinde bir notu vardı. Onu da söylemek istedim bu meyanda. Son bir şey de şeyi de sormak istiyorum. Bizi Can'la beraber bugün en çok dikkatimizi çeken noktalardan biri oydu. Onu da seninle paylaşalım, soralım ve süre de bitti ama buna evet, bir cümleyle de değinmeden olmaz diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir açıklamasına rastlanmadı bu kadar önemli bir günde. Bu çok şaşırtıcı değil mi? Şöyle bir nokta var. Gece saatlerinde astıkları dev bir Türk bayrağıyla parti binasına böyle bir sessiz bir tepki verdiklerine dair sembolizm kullanmış. Evet. Şimdi büyük bir dönüşüm sürecine girdik aslında. Yani bildiğimiz hiçbir şey umarım eskisi gibi olumlu şekilde kalmayacak. Kötü şekilde de kalmayabilir. Çünkü önce Türkiye büyük bir kötüleme döneminden geçip sonra iyi bir yöne doğru gitmeye başlayabilir. Fakat umarım tersine şu an barış sürecinin, burada iki aslında liderin, gene liderler üzerinden yürüyen maalesef bir barış sürecinin getirdiği bizim öngöremediğimiz iyi değişiklikler olur. İşte hem CHP açısından, hem işte genel olarak muhalefet açısından, hem her şeyden bence önemlisi basın açısından. Umarım önümüzdeki 5 yıl çok daha farklı noktalara gidebiliriz Türkiye. O yüzden yani bu şimdi sadece CHP'de değil yani aslında bütün partilerde, bütün siyasi hareketlerde, özellikle medyada, ben şu an medyanın da yer alan birçok yorumu ve duruşu aslında gülünç buluyorum her bakımdan. Ya son derece müptezel bir muhalefet örneği veriliyor veyahut da işte bu şakşakçılığın en ileri boyutları sergileniyor. Daha 3 gün önce BDP'yi ve Öcalan'ı yerin dibine sokan insanlar. Yani neredeyse bir Nihat Doğan heyecanı ve hevesi içinde Amed'e gidiyorum diye biliyorsunuz Nihat Doğan'ın çıkışı vardı ve orada işte Nevruz'da kendisini gördük böyle heyecanlı bir şahsiyet şeklinde. Dolayısıyla bu ayarı kaçmış her bakımdan bir ortam aslında var baktığımızda. Kamuoyunun önünde sergilenen bu siyasi yorumcular ve siyasetçiler genelinde baktığımızda. Umarım bu 5 yıl içinde bu bir anlamda yaşanan bu depremin olumlu sonuçları olur. Ve çok daha taşlar yerine oturmaya başlar. Fakat her şey işte bu barış süreci rayından çıkar, ekonomik krizi vesaire ya da hoş olmayan şeylere giderse Türkiye veyahut da bölgenin dinamikleri, Irak Savaşı'nın 10. yılıyla ilgili hiç konuşamadık mesela. Müthiş bir aslında yıkıcı savaş yaşandı bu coğrafyada ve hemen kapı komşumuzda işte Suriye'de kendi bir anlamda iç coğrafyamızda yaşanıyor da bu. Dolayısıyla her şey çok ince aslında tellere bağlı hakikaten hep söyleniyor bu zaten ama biraz da böyle bu bağlı olmasını işte hepimiz sorumlusuyuz Türkiye olarak. Kamuoyu olarak da işte verilmez alınır ya hak, bu barış hakkını da talep ediyor olmamız lazım. İşte CHP'den de medyadan da her şeyden önce bence. Ve AKP'den de BDP'den de ne kim varsa önümüzde. Evet ve bu hakkı da genişleterek bence talep etmemiz lazım. Bu her şey, konuyu olduğu gibi bunu da oraya bağlayarak bitireyim. İklim değişikliği önümüzdeki en büyük tehlike kuşkusuz olarak görünüyor ve yani Suriye'deki durumla ilgili de mesela son NASA'nın verilerine bakıldığı zaman o Münbit Hilal denen bölgede aslında büyük bir 6 yıldan beri 7 yıldan beri muazzam bir kuraklık olduğu tespit edilmiş ve Suriye'deki iç çatışmaların işte etnik ya da başka sebepler bir yana bundan da kaynaklanıyor olması ihtimalinden de bahsediliyor ek bir faktör olarak. Yani bölgede Türk-Kürt barışına gidilirken böyle bir süreç başlarken hiç unutulmaması gereken de bir şey var. Bu hakkın da talep edilmesi lazım. Yani alternatif yenilenebilir enerji politikaları talebinin yarın da İPM'de böyle bir konferans var işte basın toplantısı var. Ya çok kısa hemen şeyi söylemek istiyorum. İşte barış süreci vesaire diyoruz ve insanların acıları ve yaşadıkları eziyetler bitmiyor. Bingöl 8 gündür susuz mesela. Bir Bingöl gibi kentten bahsediyoruz. Evet. İşte bu HES'lerin mesela kuruttuğu derelerin sonucunda hiçbir verim alınamadığı doğru düzgün. Devletin kendi rakamlarını ortada. Bütün bunları görüyor olmamız lazım. Ya umarım bütün bunların çok daha fazla konuşulduğu bir döneme girebiliriz. İşte yarın arada onun ilk hazırlığını da yapıyoruz. Evet, evet. Aramızda gelebilirsen bekleriz. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Sadece gülerek kapatmak istiyorum. Şimdi bir bölünme süreci artık yaşayamayacağız gibi gözüküyor. Ama olur ya, bölünürsek Nihat Doğan'ı hediye olarak verebiliriz. Tamam. Teşekkür ederim. Eğer isteyen olursa. Cevap hakkı doğmaz umarım. Bu arada son Zeytung'da yer alıyordu. Bunu çok hoşuma gitti. Ahmet Davutoğlu ile Osman Baydemir'in kucaklaşmasına atılan resim altı baş şeyi olarak, notu olarak. Muhtemel komşularımızla da sıfır sorun. Neyse ki gülmek var. Evet, biz gülmeye devam edelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Futbolla biraz haşır neşir olabiliriz. Özellikle de Avrupa liglerinde, Avrupa kupalarında hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin çeyrek final maçları oynaması ilginç. Bir de seçilen, yani daha doğrusu rakip olarak çıkan takımların durumu dikkatimi çekti. Lazio yani bayağı ırkçılığıyla, faşistliği, taraftarlarının faşistliğiyle iyi tanınan Mussolini'nin döneminden kalma alışkanlıkları olan bir takım ve kulüp galiba. Öbür yandan da Real Madrid'de falangistlerin lideri, İspanya diktatörü Francisco Franco'nun en sevdiği takımdı bildiğim kadarıyla. Yani bir antifaşist cephe mi oluşturuyor Galatasaray ile Fener? Ne oluyor? Neredeyse öyle oldu değil mi? Şu andaki evet. Hele eski siyasi tanımlar daha yerinde olsa neredeyse tamamen böyle diyecektik. Evet. Çünkü özellikle hani 80'lere kadar futbolla da daha içli dışlıydı bu takım şeyler. Hani işte işçi sınıf, bir tanesi işçi sınıf takımı, öbürü efendim o Borjuvazi'nin takımı, belki işte şu siyasi fraksiyonun. Daha çok yapılan tanımlamalarda, hatta ben de işte geçen hafta Hürriyet Pazarı yazarken tekrar böyle kaynakları bir tarama fırsatım oldu. Orayı tararken şeyin lafını da yazdım. İtalyan filozof Antonio Negri'nin lafını da yazdım. Negri işte yıllarca Fransa'da sürgün yaşıyor. Hı hı. Ve terk etmeden önce İtalya bir Milan taraftarı ve bir aile geleneği yani. Ailede herkes daha sol elinden geliyor ve Milano'da da sol elinden gelirseniz Milan'ı destekliyorsunuz. Inter'i değil. Hani bir gelenek. Hani muhtemelen 70 yıl böyle gitmiş ama 1997'de herhalde 20 yıl sonra bir dönüyor İtalya'ya. Maça gidiyor, tribünlere bakıyor. Allah Allah, böyle bayağı bir zengin kitle. Takımın sahibi Berlusconi olmuş zaten. Böyle utanarak izliyor maçlarda. Ne olmuş diyor buraya. Diyorlar ki sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu iş değişti artık. Bu iş değişti diyorlar. Yani evet. O eski temsiller de birebir tabii doğru değil ama hani tarihsel gelenek olarak baktığımızda evet. Real Madrid tabii İspanya'yı değil mi? 39 yıl mı herhalde? 38-39 yıl yöneten diktatör evet. Franco'nun en önemli propaganda araçlarından biri. Evet, bunu bilinçli olarak yani kasıtlı olarak kullandığını da biliyoruz yani. Evet, yani şeyde var, devlet görevlilerinin sözüyle takıma yapılan kıyaklarda, rakiplere yapılan baskılarda bunu birebir görmek mümkün. Şuradan tabii çıkıyor. Yani 2. Dünya Savaşı bittikten bir süre sonra görüyor ki ülke uluslararası alanda tamamen izole durumdalar siyasi açıdan. Çünkü yani 2. Dünya Savaşı'na girmemiş ama hani fikren ve belki manen şeyi destekliyorlar. Hani Almanya, İtalya'yı. Evet, ama hani üstelik de yani en azından Batı'nın özgür cephede diye desteklediği cephede kesinlikle değiller. ABD ve hani müttefikleri tarafında. Böyle bir izole zaten biraz geri kalmış bir ülke. Hitler ve Nazizm'le yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Hatta Gernika bombardımanları vesaire. Yani Nazi silahlı kuvvetlerinden de destek görüyorlar silah. Tabii destek. Yani 2. Dünya Savaşı'nda sadece biz hani kuvvet olarak yoklar. Evet. Ve hani bakıyorlar ki yani şey kimsenin böyle sevmediği bir ülke konumundalar. Ve diyorlar ki yani biz başka bir şey izleyelim. Hani bu spora falan biraz daha önem verelim. Sporda da çok geri İspanya. O dönemde ve bunun şey olarak da bir numaracı olarak da hani futbolu seçiyorlar. Buradaki motor da Real Madrid oluyor tam anlamıyla. Zaten hani ülkenin önde gelen takımlarından biri. Sanıyorum 47 ya da 48'i de şimdiki bizim Santiago Bernabéu ismiyle bildiğimiz stadyum Madrid'in Chamartín semtinde takımın kulübün o zamanki başkanı Santiago Bernabéu stadı büyüttürüyor. 100 bin kişilik bir stat haline getiriyor. Hatta şey denedim ama bu lafı bulamadım. Böyle bir laf olduğuna dair efsane vardı yani. Güya Franco Bernabéu diyor ki yakın dostu. Bana 100 bin kişilik bir uyku tulumu yap. Yani bir referans at. Ama bu lafı bulamadım biraz herhalde bu biraz şehir efsanesi yani. Hani evet şehir efsanesi. Hem şey uyutabileceğim anlamda yani hem futbolla halkı uyutabileceğimiz anlamda bir şey yap. Tesis yap. Yani tesis yapılıyor. Ve 50'lerde de işte transferler, işte Di Stefano transferi, yok Copa transferi, ardından Puşkaş gibi zaten üst düzey yabancı oyuncular işte İspanyollarla bu kaynaştırıp hedefi de uluslararası arayanlar belirliyorlar ve malumdur Şampiyon Kulüpler Kupası. Yani bugünkü Şampiyonlar Ligi'nin atasının ilk 5 turnuvasını Real Madrid kazanır. Yani kimse ne olduğunu anlayamadan bu turnuva ne katılalım mı derken onlarla farkında. İlk 5'i kazanıyorlar ve efsane bir takım işte. Bir de çok gollü finaller o zaman. 4-3, 7-3 böyle final maçları. 5-2 final evet hatırladım şimdi. Evet yani hele 1960 finali vardır. Glasgow'da. Alman Eintracht Frankfurt 7-3 yeniyorlar final evet. maçında. Yani final maçı için hani bırakın finali ilk tur maçı için bile çok sıra dışı bir skor. Efsane maçlardan biridir ama 10 gol evet. Birden şey oluyor tabii. Real Madrid üzerinden İspanyollar ne kadar iyi bunlar ve spordan sorumlu devlet bakanı diyebileceğimiz bir devlet görevlisi hani hakikaten bir maç sonrası soyunma odasına inip şey yapıyor. Maç sonrası olmayabilir ama takımın bizzat oyuncuları şunu söylüyor. Siz bizim gururumuzsunuz. Hani bizim bütün diplomatlarımızın yaptığında daha fazla şey yaptığınız İspanya için size müteşekkir ederiz diye bizzat teşekkür ediyor oyunculara. Franco mu? Hayır. Bakanın üst düzey devlet görevlilerinden biri. Evet. Franco da kendi ağzından hani Kont Bernabéu'ya etmiş olabilir ama hani oyunculara kendi ağzından böyle bir lafı var mı bilmiyorum. Ve hani Real Madrid'in de işte altın dönemi herhalde 50 ile 75 arasındaki dönem herhalde. Yani 25 yılda 15 kadar lig şampiyonu, 6 Avrupa şampiyonlukları var o dönemde. Maçlarını 100 bin kişi önünde oynuyorlar ve hakikaten Avrupa'nın bir numaralı takımı. Hani, evet. Böyle bir şey var. Tabii daha sonra hani Franco diktatörlüğü yıkıldıktan sonra da İspanya böyle federal bir yapıya gitti yönetim biçimi olarak ama merkez hükümetin gözdesidir tabii Real Madrid. Evet. Her zaman. Ve şey kraliyetin de simgesi Real adı da zaten. Ya o ondan da önce Franco'dan da önce işte evet. 13. Alfonso bir takım kulüplere şey veriyor. Yani Real Royal yani kraliyet kulübü anlamına evet. gelen unvanı veriyor. Yoksa FC Madrid takımın orijinalizmi ama işte Real Madrid Madrid'e veriyor. Real Betis, Real Zaragoza herhalde bir 8-10 takımı şey vermiştir bu unvanı. Onlardan biri de Real Madrid. Kraliyet unvanları var. Evet. Evet. Kraliyet tarafı var. Bir tek Franco değil. Evet. Galatasaray peki bunların da bilincinde olarak bir mücadele edecek mi bu Franco'nun kalıntısı olan takıma karşı? Yani bu tabii hani dediğin gibi eski temsiliyetler kayboldu. Ayrıca işin ilginci herhalde bu temsiliyetlerin futbolu en az olduğu ülkelerden biri de Türkiye'dir hani. Evet. Bizde futbol kulüplerinin bir sosyal yapıyı, bir grubu, bir etnik grubu böyle bir şeyi temsil ettiğini söylemek mümkün değil tarihsel olarak. Hatta işte üç büyükler ele alalım. Hepsi benzer sosyoekonomik yapıdaki kişiler tarafından. İşte İstanbul'un elitleri, İmparatorluk Lisesi'nin öğrencileri, Kadıköy'deki St. Joseph mezunu Kadıköy'lü elitler, Fenerbahçe'den, işte Beşiktaş'ta Şehzade var vesaire falan yani o dönem 20. yüzyıl başının Osmanlı elitleri şeyi kuranlar ama hani biri sol takımıdır öbürü sağ kesimi temsil eder ve şu mümkün değil. Şu an mesela her bir kulübün taraftar profilleri içinde ufak sosyalist şeyler var. Taraftar grupları var, web siteleri var işte. Galiba biri tek yumurttu. Hani var ama bunların bir bütünü temsil ettiğini söylemek mümkün değil tabii. Olsa olsa o gruplar böyle bir farkındalıkta olacaktır. Yani biz sadece bir şeye çıkmıyoruz. Bombatina değil, bir siyasi önemi de var diye. Alp Bey. Biraz marjinal kalır doğrusu. Bir ekleme de ben yapabilir miyim? Dayanamayacağım. Evet. Vermeyecektim bu haberi ama vereyim artık. Hasan Cemal'den bahsettik sizden hemen önce, sizin öneyle beraber. Hasan Cemal'den hemen önce de zaten bu barış süreciyle alakalı Öcalan'ın mektubuna epey bir yer verebilme fırsatı bulabildik. Hasan Cemal 2009 senesinde galiba Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'a sormuş. Öcalan neden Galatasaraylı diye. Çocuklukta ağabeyinin etkisi mi vardı diye sormuş ona da aynı zamanda, sen de Galatasaraylı mısın diye. Osman Öcalan da, yani kardeşi de, şu şekilde cevap vermiş. Ondan değil, Kürtler arasında Galatasaray'ın en çok tutulmasının nedeni renkleri. Sarı kırmızı forma, sağ yeşil. Kürtlerin rengi de değil mi sarı kırmızı yeşil diye bir cevap vermiş. Yani bu mesela şey söylenirdi hani, yine şehir efsanesi mi doğru mu diye. Demek ki hakikaten geçerli sebeplerden biri yani. Başka sebepler de olabilir. Evet, gazetecilik böyle bir şey işte. Evet. Peki bir de çok birkaç dakikamız kalmışken Lazio'nun durumuna da bir bakalım. Onlar da büyük İtalya'da bayağı Mussolini'nin çocukları gibi hareket ediyorlar ve öyleler de galiba, değil mi? Çok ırkçı, evet, yeni yani, ceza aldılar. Bir kaynakta mesela ona rastladım. 30'larda Mussolini'nin gözde takımı diye. Evet, faşist liderin Duce'nin has takımı. Evet, İtalya'da mesela yani hala o, yani bir bütün olarak yine edilemez ama şeyler, bu temsiliyetler hala var. Mesela Lazio taraftar kitlesinin içinde bu Ultra denilen faşist grupların varlığı sürüyor. Hatta bu sezon ırkçılık da var tabii. Yani aşırı sayı yanında çok fena bir ırkçılık var. Bu sezon 4 Avrupa maçında ırkçı tezahürat yaptı Lazio takımı. Yani bir maçta değil. Kim gelirse esirgenleri otomatiğe bağlamışlar. Bu yüzden 2 maç ceza aldılar. Seyircisiz maç oynamış cezası. Birini çektiler. İkincisini Fenerbahçe maçına çekecekler. Yani Roma'daki maç seyircisiz. Evet, ve sürekli olarak yapılan bir şey bu aslında. Çok ilginç. Çünkü maalesef mesela İngiltere çok hassas tabii bu tip konularda. Yani hani benzer bir durum olsa ne yapar İngiltere Futbol Federasyonu, işte Premier Lig, bilmiyorum hani. O seyirci kitlesini stadın yanına mı yaklaştırmaz, kulübü ligden mi atar? Ama İtalya'da, İspanya'da hala yeteri kadar ciddi alınmamış durum. Mesela Güney Avrupa'da bir şey. İşte ceza veriliyor da ama işte biraz şey olsunlar da, bugün sözü var mesela Milan'ın oyuncusu Kevin Prince Boateng Ganalı. O güzel bir açıklama yapmış. Ocak ayındaydı galiba bir hazırlık maçında. Alt kümeden bir takımla oynuyorlar. Tezahürat yüzünden stadı şey yaptı. Maçı yarıda bıraktı Milan takımı. Burada da konuşmuştuk galiba. Evet, evet. Yok yani ilginç bir siyasi, hatta siyaset bile denemez buna, ırkçılık, faşizm boyutu da var. İtalya'da da özellikle işte Yunanistan'ın da genç bir oyuncusunun da faşist selamıyla filan ortalıkta bayağı bir faşizmi ya haklı kılacak. 20 yaşındaki bir futbolcu neden böyle yaptınız diye sorulduğu zaman İtalya'nın AYK takımında top oynayan futbolcuya neden Nazi selamı verdiniz diye sordukları zaman anlamını bilmiyordum gibi bir cevap daha vermiş. İnandırıcı değil. Hareketi seviyorum. Yani çünkü evet, mesela Lazio maçta Di Canio var, Lazio oyuncu. Sık sık yaptığı bir şey işte 2000'lerin başında var, 2005'te var galiba en son. Bu sezon oynayan bir oyuncu var. Yine işte Lazio'nun o ırkçı faşist grubunun önüne gidip maçta o da selamı çakıyor. Evet. Nazi selamı. Gerçi işte İtalya'da şey yorumu oluyor. Ama bu Romalıların da selamı. Hani. Romalıların da selamı, evet. Ave, değil mi? Ave. Ave Sezar. Ave Sezar. Aslında öyle değil yani, Nazi selamı değil bu bizimki. Bilmiyorum ama yani hatırlattığı şey tabii o değil yani. Evet. Roma'yı değil, herkes bambaşka bir şey hatırlıyor o selamdan. Evet, yani Fener ve Galatasaray maçlarını da konuşurken bakalım bu yönde herhangi bir şey ön plana çıkacak mı? Evet, süreyi bugün bitiriyoruz şimdi. Haftaya zaten maçlara daha var biraz. Bunları konuşma fırsatımız olacak. Çok teşekkürler abi. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bu şekilde bitiriyoruz Alp'le beraber. Bir parçayla bitirelim. George Benson'ın doğum günü. George Benson önemli bir, 1943'te bugün doğmuş, Grammy ödüllü Amerikalı müzisyen. Rhythm ve Blues dalında ve scat denen tarzda da, scat singing tarzında da çok başarılı. Ve kendisi aynı zamanda da başarılı bir gitarist. Django Reinhardt'ı da hatırlatan stiliyle biliniyor. Ondan bugün zaten değişimden de bahsedildiği, bol bol bahsedildiği bir günde A Change Is Gonna Come adlı parçayı çalmak, bir değişiklik geliyor, değişim geliyor diye çevirebileceğimiz parçayı çalmak da uygun düşer diye düşündük. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Telling you.